drugiego, bo tam rozmowa o operze pewnie na znacznie wyższym czy zaawansowanym poziomie. My zaledwie dzisiaj, Romualdzie, testujemy temat w Trójce, to teraz o tych reżyserach, dobrze? Tak, zwróćcie uwagę, że ci reżyserzy dramatyczni często już pozostają na zawsze w teatrze operowym. Zaczynają jako reżyserzy dramatyczni, filmowi, terminują w teatrze operowym, a później faktycznie jakby wsiąkają, że przypomnę chociażby właśnie Mariusza Trelińskiego, że przypomnę chociażby Marka Wajsa-Grzesińskiego, który jakby ugrzązł w teatrze operowym, zaczynał od dramatycznego. Właściwie trochę taka naturalna droga od dramatu do opery, trochę ze względu na to, że tak mamy rodzaj też kształcenia u nas, ale to, co wspominał Jerzy, że jak już ktoś wejdzie do opery, to bardzo często tam zostaje. Ale też mam reżyserów, którzy jakby od swojego dzieciństwa reżyserskiego są związani z operą, że wspomnę Karolinę Sofula, która tutaj robiła w Gdańsku Traviatę. Mhm. I ta dziewczyna idzie teraz jak burza i ona zaczynała jako reżyser operowy i takim też pozostała. Tak, czyli nagroda goni nagroda. Nie mamy czasu na tego typu dyskusje, nie rozmawiamy na ten temat, prawda? Rozmawia się o polityce, o jakichś wielkich problemach tego świata, a opera wydaje się taka bardzo ekskluzywna. Tak? Naprawdę? No ja właśnie też jestem zdziwiony. Ja myślę, że... A jak często rozmawiałeś i słuchałeś o operze? Dyskusji jakieś? Znaczy no akurat, że tak powiem, w pewnym swoim gronie dosyć często. A to można o czymś innym rozmawiać w ogóle? Nie no, to jest też trochę tak, że mimo, że to też jest cały czas opowieść o naszej rzeczywistości, że tak jak mówił Szekspir, jest to lustro dla nas, no mówię o teatrze, tak myślę, że to, co jest też specyficzne, jeżeli chodzi o operę, to jest to, że to jest czysta esencja mówienia o ludzkich namiętnościach. To tutaj... Ale kogo dzisiaj interesują namiętności? No, to jest bardzo ważne, o czym dyrektor przedtem powiedział. Opera, słuchajcie, to ona, powiedzmy sobie, często ma głupawe libretta, ale de facto te libretta opowiadają o jakichś czterech, pięciu bardzo ważnych rzeczach. Te rzeczy są tak ważne, że my na co dzień nie mamy odwagi, czasu, ochoty się zastanawiać, czym jest poświęcenie, czym jest miłość. Tymczasem przychodzimy do opery i tym, że jesteśmy w tym pomieszczeniu bez okien, w ciemności, jesteśmy przymuszeni, żeby przez te 3-4 godziny, bo tyle trwa opera, oglądać tę historię o tych kardynalnych sprawach. I naprawdę opera jest dla tych, którzy mają czas. Ona jest takim zatrzymaniem nie nas. Nie ma takich ludzi, którzy mają czas. Zaraz do tego też możemy wrócić, jeżeli mamy czas. Będziemy mieli czas a propos. No, jesteśmy w operze, więc mamy czas. I właśnie opera jest po to, żeby zastanowić się nad tymi wielkimi, wielkimi rzeczami. A propos czasu w operze. Często jestem proszony, żeby powiedzieć, a proszę w 3 minutach zachęcić tam nas, czy słuchaczy, widzów do przyjścia na spektakl. Ja mówię, nie. Jeżeli ktoś ma 3 minuty na wysłuchanie mnie, to znaczy, że nie ma czego szukać w operze. Opera jest po to, żeby się zatrzymać. Jest taki dowcip, że opera to jest coś takiego, co zaczyna się o godzinie 19, jak się patrzy na zegarek godzinę później, to jest 19:15. Ale tak jest w operze, to nie jest śmieszne, to nie jest żart. W operze tak jest, w operze czas się zatrzymuje. To jest taki fetysz troszeczkę, o tym też mówiliśmy wcześniej, żeby ta młodzież przychodziła do opery. Czy ja wiem, słuchajcie, młodzież specjalnie nie ma czasu na operę chyba. Dlatego na całym świecie jednak seniorzy zasiadają na widowniach operowych. Oni mają czas, oni też mają pieniądze na operę, która nie jest na świecie tania. Także mówię, opera jest dla tych, którzy mają czas, żeby zastanowić się nad bardzo ważnymi rzeczami. We'll be right back. No i to był kolejny barbarzyński gest, miks Mazura naszego, trójkowego, z finałem arii z Courantem. Od Rossiniego do Moniuszki w operze bałtyckiej, ale to nie straszny dwór, panie dyrektorze, ani Halka w tym sezonie, ale już w roku 2019 w operze. I w związku z rokiem moniuszkowskim zaprezentujemy Hrabinę. Hrabina w reżyserii Krystyny Jandy. To na dzień urodzin Stanisława Moniuszki, czyli 5 maja, zapraszamy na hrabinę. Miałby 200 lat, gdyby żył wtedy. No tak, 200 właśnie, czyli kolejne. Tak mamy 200, 240, 260, 100, no, 200, no, tak. Tak, tak, ale tak. To też może uczciwie byłoby przypomnieć, że część tego sezonu przez poprzedniego dyrektora została zaprojektowana, także tutaj nie wszystkie pomysły, które pojawiają się w nowym repertuarze, są twoje i maestro José. Tak, no taka jest też kolej rzeczy, że jeżeli się poważnie w sensie zarządczym myśli o prowadzeniu teatru operowego, należy z szacunkiem też podchodzić do wyborów poprzedniej dyrekcji. Więc tak tutaj też mamy, tak też jest z Hrabiną, która miała mieć już swoją premierę bodajże w styczniu czy lutym tego roku. No ale została przeniesiona na maj przyszłego, z czego się oczywiście też cieszymy. Tak to wygląda. A skoro już myślamy, jesteśmy w 2019 roku, to zanim pojawi się Hrabina, zawita na opery Thais. Oddajmy najpierw głos na króciutko panu Jerzemu Znakowskiemu, a potem poproszę ciebie o komentarz, dobrze? Dobrze. Dla operomaniaka taki tytuł to jest naprawdę smaczek. Gilles Massenet, czyli kompozytor ostatnich dziesięcioleci XIX stulecia, Francja, kolega Georgesa Bizeta. U nas raczej mało znany, jakby moda na niego przeminęła wraz z wiekiem XIX. Czasami pojawia się jego opera Werther i tyle. A na świecie ten Gilles Massenet był odkryty chyba już 30 lat temu. Więc tutaj opera bałtycka raz, że sięga po kompozytora u nas ignorowanego przez lata, a dwa po dzieło, które w Polsce powojennej na pewno nie było wystawiane. Nie wiem, czy wcześniej też się pojawiło. Historia taka typowa dla XIX wieku. Kurtyzana, kusicielka, która kusi świętego męża, no i dochodzi do starcia pomiędzy nimi. Kto wygra, kto kogo skusi na swoją stronę. I mówię, dla takiego operomaniaka jak ja, to jest taki wybór, który przyprawia mnie o dreszcz rozkoszy, ale też osoby, które trafią na ten spektakl przypadkowo, myślę, że będą zachwycone, ponieważ ta materia dźwiękowa jest przepyszna. To jest francuska muzyka, więc melodyjna, pikanteria. W tej muzyce jest jakaś taka elegancja, ale bez ciężaru i bez zadęcia. Jeżeli to zainspiruje twórców do zbudowania pięknego, jakiegoś mądrego spektaklu, o to ja mówię, to będę drżał po dwakroć z rozkoszy. jest Meditation z Thaïs, o której to kompozytorze z takim entuzjazmem wypowiadał się Jerzy Snakowski. Poprosiłam dyrektora Romualda Pokojskiego o to, by przygotował się do wypowiedzi na temat Thaïs nieco obszerniejszej, gdyż wybrałeś sobie Thaïs, Romualdzie. Debiutując. Na realizację. Tak. I to będzie kolejny debiut w operze bałtyckiej. Proszę bardzo. Broń się jakoś. Znaczy, tu nie ma co się bronić. Znaczy, trochę jestem w tej chwili zawieszony w Trójce pod Księżycem po tej medytacji, którą wykonuję. Natomiast pozwolisz, że powiem też trochę tak teraz tutaj pod wpływem właśnie tej medytacji, która jest jednym z takich momentów, fragmentów, które Masnet oddaje baletowi, a w operze bałtyckiej wśród naszych zespołów nie możemy zapominać o tym, że mamy wyjątkowy balet opery bałtyckiej, o którym już wspominałem, że już za tydzień premiera Giselle, gdzie też właśnie to też jest cały czas XIX-wieczny, można powiedzieć, że klasyka. Tutaj znowuż przy Thaïs jesteśmy, już się wydostajemy z XIX wieku, to jest tak na jego końcówce właściwie, ten Fin de siècle też myślę, że miał bardzo mocny wpływ na Masneta, komponując Thaïs. Thaïs, tak jak tutaj już wspominaliśmy, to jest wielki nieobecny, jeżeli wie, czy wielka nieobecna wśród oper na polskich scenach. A z drugiej strony też pełna romantycznych uniesień i dotyka też z takiej mojej perspektywy spraw fundamentalnych, ponieważ zawieszona jest bardzo pomiędzy tym, co jest przypisane naszej naturze, a tym, co jest przypisane naszemu rozumowi. Pomiędzy tymi dwiema sprawami, czyli jak gdyby pomiędzy sercem a rozumem, toczy się cała gra. Jesteśmy najpierw na pustyni wraz z cenobitami, którzy gdzieś opodal Aleksandrii narzekają na rozpustną Thaïs, która właśnie rządzi Aleksandrią, znaczy w sensie rządzi takim, powiedzmy sobie, męskim światem. Męskim światem, namiętnościami. Natomiast sama Thaïs właściwie to, że jest królową namiętności, ale myślę, że gdzieś tam wewnątrz pragnie też tej drogi duchowej swojej i bardzo mocno temu się też oddaje, czego dowodem jest dla mnie właśnie ten fragment, którego słuchaliśmy, czyli medytacja. Także dla mnie to też jest takie wyzwanie, nie tylko w kontekście własnej realizacji, ale też tego, że opera bałtycka jest i powinna być miejscem dla pewnego odkrywania czy przypominania ważnych dzieł operowych. Od czasu, kiedy ogłosiliśmy program i że będzie Thaïs, od tego momentu mamy non-stop telefony dopytujące się, czy na pewno, kiedy i czy już można kupować bilety. Przełknę. Kiedy więc premiera? Zaraz na początku marca będzie. Czyli z oddechem wiosny wchodzimy z oddechem Thaïs. To pięknie, pięknie. Ale no, dodajmy, że ty też jesteś takim totalnym reżyserem, bo wywodzisz się z teatru ofowego, czyli z teatru Wiczy, który założyłeś, bo reżyserowałeś w dużym teatrze i w małym, bo prowadzisz zarazem teatr dla młodszego widza, zazwyczaj dla młodszego widza, chociaż nie zawsze, czyli miniaturę gdańską, że też podejmujesz się dramaturgii, czyli no, opracowywania tekstów na scenę. No i teraz to wejście do świata opery. Nie masz, jak tu to powiedzieć, tremy? Bo to jednak mimo wszystko inny zawód z mojego punktu widzenia, reżyser operowy. Oczywiście, że powiedzmy, znaczy no trema jest, ale trema towarzyszy zawsze. To znaczy myślę, że moment, w którym traci się poczucie tremy, znaczy mówię w tej chwili o takim swoim drogowskazie. Jeżeli stracę tremę, to przestanę reżyserować. To tak, takie założenie, taka deklaracja tutaj w środku nocy. Także trema jest zawsze. Natomiast te teatry, które wspomniałaś, i tak jak mógłbym spojrzeć trochę wstecz w swoją drogę, to myślę, że zawsze były to teatry silnej konwencji i cały czas jak gdyby w tym obszarze pozostaje. Oczywiście, że tu jest taki kolejny z paradoksów. Opera ma bardzo wyraźną ramę. Tą ramę wyznacza partytura. Tutaj wszystko musi być w takt. Nie można uciekać na boki, tak jak to bywa czy w teatrze dramatycznym, czy w teatrze formy teatrów lalkowych, gdzie ta pewna hegemonia pomysłów reżyserskich może być oczywiście dużo odbiegająca od pierwowzorów czy od scenariusza, tak? Opera pod tym względem jest teatrem dużo bardziej poukładanym, ale też i to jest takim na przykład dla mnie wyzwaniem, żeby móc cały czas odnaleźć w tym swój świat, który można stworzyć. Jeszcze spoglądam na ekran komputera, bo tak się przy okazji troszkę uczę na temat Masneta. Otóż urodził się w 842 roku, a zmarł w 912. A kiedy uczył się grając w orkiestrze, to grał na kotłach. A potem uczył się u Lista. A w ogóle to był pod wpływem i Verdiego, i Wagnera, jakże różnych jednak kompozytorów, a sam też miał wpływ na kilku innych. No tak sobie poczytałam troszkę, z czasem będę wiedziała zapewne więcej, ale ani podczas nagrania, ani do tej pory, a już za 1:30 w nocy z 4 na 5 października, nie wspomnieliśmy o pewnej koprodukcji. Czyżby ona wypadła z repertuaru? Nie, oczywiście, że jest, tylko tak jeszcze przez moment się zawiesiłem, bo właśnie tak wspomniałeś, że Masnet 1842, a natomiast balet Giselle właśnie w 1841 powstał, czyli można powiedzieć, aha, że tak jak gdyby popchnął trochę Masneta może w nasz świat. Dobrze, tak trochę żartując. Natomiast oczywiście będziemy prezentować spektakl, no, jedną z takich, myślę, interesujących i łączących między innymi ten świat teatru dramatycznego i teatru operowego spektakl. To jest tango, które powstało powstał w Warszawskiej Operze Kameralnej i zyskał uznanie, nagrody, i teraz będzie też prezentowane dzięki właśnie tej możliwości współpracy z Warszawską Operą Kameralną. Będzie mógł być prezentowany w Gdańsku na naszej scenie oraz nasza orkiestra już za moment wyjeżdża do Tallina grać właśnie ten spektakl, to jest taki przedtakt w Tallinie i później już od razu można w Gdańsku będzie zobaczyć. Tylko trzy spektakle teraz w październiku i później jeszcze dwa spektakle w maju przyszłego roku. No i powiedzieliśmy także tanko też. I to jest oczywiście w reżyserii. Jeszcze w reżyserii Macieja Wojtyszko. Kompozycja, bo to jest bardzo świeża kompozycja, jednak, znaczy trochę można się domyśleć, że oczywiście to jest na podstawie Mrożka tanga, ale kompozycji dokonał Michał Dobrzyński, także to jest taka bardzo współczesna opera. To też trochę, może też jeszcze powiem o takim projekcie, który był realizowany tutaj w Gdańsku i mam nadzieję, że w przyszłości również będziemy jego dotykać, czyli opera Getanensis, która właśnie służyła powstawaniu dzieł operowych współczesnych na deskach opery bałtyckiej z niezapomnianą na przykład operą Maria Kiri w kompozycji Elżbiety Sikory, wyjątkowe dzieło. O tym jeszcze wspomnimy w nagraniu, które dzisiaj we fragmentach prezentujemy. No a teraz tak, tango, sztuka teatralna, można powiedzieć kanoniczna i w wersji operowej to rzeczywiście bardzo ciekawy pomysł. A my też rozmawialiśmy tamtego wspominanego dzisiaj wieczoru o relacji opera teatr, opera, teatr dramatyczny. No to posłuchajmy tego maleńkiego fragmentu. Opera jest tylko i wyłącznie teatrem. Niektórzy właśnie mówią, że opera to jest taki gorszy rodzaj teatru. Nie, to jest, znowu zaprzeczę. To teatr dramatyczny jest teatrem, któremu zabrano muzykę. Tak. Jaki wniosek? Teatr operowy jest najlepszym teatrem na świecie. Kropka. Ja stawiam drugą kropkę obok tej kropki Jerzego. No to co ja mam po tych dwóch kropkach teraz powiedzieć? Myślałam, że jakoś rozwiniesz wątek, bo rzeczywiście puryści operowi nie nazywają opery teatrem. To tak bardziej, że tak powiem, my, lud, widzowie, mówimy teatr operowy, ale opera to opera, teatr to teatr. Dyskusja może się toczyć bez końca. No ale no, jednak pewnym dowodem na to, że są one bardzo blisko siebie, są owi wspominani przez nas reżyserzy, którzy tak hop z tego teatru dramatycznego do teatru operowego przeskoczyli, a niektórzy, co raz jeszcze przypomnę, czy przypomnimy, pozostali już w operze, porzucając teatr dramatyczny. No, ja bym sobie życzyła, żebyś nie porzucał teatru dramatycznego, jak za bardzo spodoba ci się reżyseria Thais. No bo to, no tak, no, to są naprawdę dwa różne światy. Niezależnie od tego, co już panowie na ten temat powiedzieli. No, to jest, znaczy, powiem tak, myślę, że tak właściwie ramy, o których, znaczy w których w ogóle chyba, znaczy jeżeli gdzieś się zamykać w jakichś ramach, to niech to będą ramy, jakie wyznacza słowo teatr, czy słowo opera, które oczywiście w tłumaczeniu możemy przetłumaczyć dzieło. To jest tak, że cały czas rozmawiamy o dziele. I też rozmawiamy o dziele, które zostało wymyślone. Zostało wymyślone 400 lat temu i no, wychodziło z takiego pomysłu, znaczy taki pomysł był trochę jak gdyby przywrócenia teatru antycznego, ale trochę takiej jak gdyby wizji, znaczy tak jak sobie można, jak sobie ówcześnie mogli wyobrażać kwestię teatru antycznego. I właśnie powstała opera, także to jest od razu można powiedzieć koncept, tak? Znaczy to tutaj nie mamy takiej pewnej naturalności ewolucyjnej, jak to następuje na przykład w teatrze. Teatr jest raczej jest nazwą na zjawisko, tak? A opera jest konceptem, jest wymyślona od samego początku ktoś stanął naprzeciwko kogoś drugiego i powiedział, będziemy mieli nowy gatunek, będzie się nazywał opera. Mariusz Streliński, mistrz nad mistrzami, który wszak wyszedł też z tego teatru dramatycznego i z filmu, uczył mnie, kiedy zaczynałam rozmawiać w ogóle o operze i kiedy on wchodził do opery z teatru, akurat na tamtym etapie z Teatru Studio w Warszawie, że domeną opery jest sztuczność, czyli coś, co wydaje nam się takie nienowoczesne, bo teatr nowoczesny, współczesny to teatr, który bardzo zbliża się do życia, tak? Niekiedy w sensie prawie jeden do jednego naśladuje to życie, chociażby poprzez używanie słownictwa nieparlamentarnego. Ale ta sztuczność z jednej strony drażni, a z drugiej strony rzeczywiście przenosi nas w jakieś zupełnie inne rejony, daje inny rodzaj szans naszej wyobraźni, naszej wrażliwości. A tak myślę, No tak, jest to trochę zatopienie się w sztuce, a nie tylko oglądanie, bądź tylko słuchanie. Natomiast oczywiście, że głównym bohaterem jest muzyka przy dziełach operowych. Natomiast czy sztuczność... Oczywiście, że tak porównując scenę dramatyczną z operową, to na pewno więcej sztuczności jest po tej stronie, oczywiście. Natomiast nie jest to oglądanie świata przez szybę, absolutnie. Tylko myślę, że trochę innym rejonom naszej wrażliwości służy opera. Ona ma za zadanie chyba uruchamiać tak jeszcze cały czas będąc w Thais, dać szansę na pewną medytację naszych emocji. To tak chyba mogłem to określić bardziej niż tylko jakiejś myśli czy tego, że teraz musimy te nasze emocje przetrawić przez nasz intelekt. To trochę chyba nie do końca o to chodzi, z pewnością. Opera jest od tego, żeby ją nie tyle co słuchać, ale ją wysłuchać. Mam nadzieję, że i Państwo nas troszkę wysłuchali do tego momentu. Nie mam żadnych dowodów na to, bo też nie należę do osób, które miałyby jakiś szczególny kontakt ze słuchaczami. Zazwyczaj niewiele otrzymuję, czy e-maili, czy głosów innego rodzaju. Wszystkiego mieć nie można, prawda? Niemniej nadzieja pozostaje, że po tamtej stronie też ktoś jest i ten nasz test przyjmuje życzliwie. To teraz spróbujmy jeszcze zmieścić jeden, nazwijmy to tak, przedostatni wątek. Istnieje taki nurt, i tu zwracam się do pana Jerzego, w operze, który jest nurtem w każdej dziedzinie sztuki awangardowym. I na przykład na Warszawskiej Jesieni bardzo dziwne opery były prezentowane w takiej niegotowej formie Rechnic Anioł Zagłady według Jelinek, wyreżyserowane z kolei przez Katarzynę Kalwat. Inny przykład takiej właśnie warszawsko-jesiennej opery bardzo dziwnej to opis obrazu według Heinera Müllera z muzyką Agaty Zubel. A więc jest też to młode pokolenie, które eksperymentuje z tą formą muzyczno-operową. Dorota Schwartzman powiedziała, że to dzieło Rechnic to może neo-opera. No więc też pojawia się takie zjawisko i myślę, że jeżeli mówimy tu o Rossinim, tu o Moniuszce, tutaj o tych wynalazkach opery bałtyckiej, to też trzeba pamiętać o istnieniu tej gałęzi awangardowej, która może nie jest dla szerokiego odbiorcy, ale to buduje też ten kontekst. Wychodzi na to, że to jest taka awangarda awangardy. Ale opera jest bardzo kuszącym gatunkiem dla twórców, bo ona pozwala na dużą dozę szaleństwa. Zresztą świetnie sprawdza w takich formach jak performance. Bo chyba tak się dzisiaj myśli o operze, jak o performansie, że wspomnę, Norks Opera. W Norwegii mamy twórcę, który przygotował operę w niekończących się odcinkach i to jest dzieło trochę improwizowane, szalone. Czy można zaliczyć to do opery? No pewnie ortodoksyjni operomaniacy by się skrzywili, ale to jest żywy teatr. Nie możemy udawać, że to nie istnieje. Czy Opera Bałtycka byłaby gotowa i miała odwagę wystawić taki performance operowy? Myślę, że kiedyś takie rzeczy być może nastąpią. Dzisiaj nie. Natomiast z pewnością jest czas na współczesność w Operze Bałtyckiej. I ja mogę się zwierzyć ze swojego marzenia. Ja bym bardzo chciał, żeby się pojawiła amerykańska kompozytorka właśnie, bo jest współczesna, ale też i w sensie takim poszukiwań. A z drugiej strony myślę niezbyt bardzo ortodoksyjna w tych poszukiwaniach, to jest Missy Mazzoli. Ja ją bardzo tak wnikliwie obserwuję i to jest jedno z moich marzeń. Ale myślę, że też już dosyć szybko, bo być może przyszły sezon już zaowocuje zaprezentowaniem brazylijskiej opery Olga. Ale też przez moment cofnę... Olga w maleńkim fragmencie zaprezentowana na tym inauguracyjnym koncercie. Oczywiście, że tak. I to dzięki oczywiście maestro José Maria Florencia. Oczywiście, że tak. Natomiast Opera Bałtycka ma bardzo solidny wkład w nasze dziedzictwo narodowe. Właśnie teraz od kilku lat też są prowadzone takie, nie wiem jak to nazwać, cyklem chyba, Opera Getanensis, gdzie powstają produkcje na zamówienie opery. To są rzeczy finansowane przez miasto Gdańsk. I tutaj z wybitnym no, to jest oczywiście może bardzo subiektywna ocena, ale zresztą zachęcam, może się uda to kiedyś jeszcze zobaczyć. To jest Maria Curie w kompozycji Elżbiety Sikory. Także nie tylko Rossini. To jest ciekawe, też chyba ryzykowne, bo te opery współczesne, trzeba je zamówić, trzeba je wystawić, a więc podwójne koszty się pojawiają, a ryzyko jest ogromne, czy publiczność przyjdzie, czy nie. No, doskonale wiemy, że lubimy te piosenki, które znamy, a więc właśnie Hrabina, Cyrulik Sewilski. I podejrzewam, że to jest dylemat dyrektora, nigdy to opowie. No, wystawiać to współczesne, czy nie, bo to zdarza się, że to pójdzie raz, dwa, trzy. Uważam, raz, że Wisła środkiem płynie, tak? Więc ryzyko jest, no ale z drugiej strony nie podejmując takich ryzyk, to właśnie nie moglibyśmy mówić o tym, że nasza substancja, naszej kultury przyrasta, tak? Znaczy nie można tylko kultury konsumować, ale można też do niej cały czas jeszcze dokładać. Ja myślę, że przyszłość to pokaże, kiedy Opera Bałtycka zostanie rozbudowana, kiedy pojawi się jeszcze jedna sala kameralna. Tak jak patrzę na przykład na Praski Teatr Operowy, który ma też swoją mniejszą salę, w której prezentuje na przykład co jakiś czas właśnie nowe czeskie poszukiwania operowe. Ja dorzucę trochę dziegciu jednak do tej beczki, bo to jest tak, słuchajcie, że teatry operowe w Polsce, czy musicalowe również, mają takie ambicje zamawiać dzieła. I to są wydarzenia jednorazowe. Później te dzieła są wystawione i bardzo rzadko te dzieła później kiedyś trafiają na sceny innych teatrów. Tak, ale to jest też problem, przepraszam, teatru dramatycznego. Mamy wiele wybitnych nazwisk, które pisują dla teatru, ale właściwie są wystawiane jednorazowo, znaczy w sensie nie jednego wieczoru, ale jeden teatr zrobił i dalej to nie funkcjonuje, tak? Więc ja mi się wydaje, że to jest być może czas nadmiaru, w którym jesteśmy. I być może trzeba się zastanowić, czy produkować co 2 lata, czy produkować co 3 lata, czy produkować co 5 lat, tak? Znaczy, żeby ten czas też istniał dla takiego dzieła, które powstaje. Natomiast ja bym nie rezygnował, tylko być może nie tak gęsto. jak minimaliści tak nagle kończą utwory. Filipa Glassa zaproponowałeś Romualdzie, Romuald Pokojski, dyrektor Opery Bałtyckiej, jest jeszcze w studiu Radia Gdańsk. Otóż zaproponowałeś na tę nietypową noc. Owszem, po wakacji Kojani z Kacji, czyli takie dwa wielkie dzieła Glassa odtwarzaliśmy dziesiątki razy, ale opery raczej jeszcze nie do tej pory. A ty jesteś zafascynowany, tak? Twórczością operową Glassa? Znaczy, oczywiście, że tak, ale też, znaczy w ogóle minimalistów, mówię tutaj też jeszcze o Adamsie. Natomiast tutaj fragment akurat tej opery to jest, można powiedzieć, to są, chciałem powiedzieć o trzech niezależnych operach, które układają się w tryptyk, zresztą tak też Glass to określał, czyli Einstein na plaży, Satya Graha i właśnie Akhenaten, czyli opowieść o faraonie, który przeszedł na monoteizm, jeżeli, znaczy wyznaniowy. Także to są właśnie trzy takie, no nie chcę mówić może tyle, że wzorcowe, ale właśnie tego, czego opera i opera współczesna właściwie może dotykać, czyli tych spraw mocno i dotyczących namiętności, ale też i całej sfery duchowej. Natomiast tak, znaczy no nie ma co też ukrywać, że to gdzieś moje fascynacje indywidualne krążą wokół najnowszych dzieł operowych i głównie też skierowanych w stronę amerykańskiego świata operowego. No właśnie, z Glassem, Adamsem na czele, ale też z kompozytorką u nas jeszcze nieznaną, aczkolwiek jeżeli mamy mówić o marzeniach, to właśnie gdzieś w tej sferze marzeń miałbym możliwość realizacji opery pani Missy Mazzoli, takiej jeszcze nieustająco młodej kompozytorki amerykańskiej. Także no taki to jest dosyć rozległy świat. Nam się on zawsze wydaje bardzo odległy i może, znaczy odległy w sensie czasu też, tak? Wydaje nam się, że opera jest tak, jakby była jeszcze, nim w ogóle się teatr narodził, a nie, ona istnieje 400 lat. I taka jest o niej prawda, że i pod tym względem cały czas jest sztuką awangardową. Oczywiście to jest też, tutaj nie chcę stosować jakiegoś nadużycia, bo też jasno trzeba powiedzieć, że to niekoniecznie musi być świat, do którego każdy musi wchodzić. Pod tym względem to jest świat bardziej elitarny niż egalitarny, ale z pewnością też nie jest zamknięty i nie zamyka się, szczególnie na świecie, nie zamyka się na tych wszystkich, którzy potrzebują doznań i głębokich poruszeń, doznań estetycznych i głębokich poruszeń. No tak, tak ten świat się tutaj nam prezentuje. Ale tak jak mówię, to niekoniecznie jest tak, że teraz tutaj trzeba toczyć jakąś niesamowitą, jakiś niesamowity bój popularyzatorski. Znaczy, ale myślę, że niekoniecznie to musi być świat tylko senioralny. Może być również też światem dla i dla młodych, ale też i dla osób średniego wieku, których czuję się akurat w tej chwili reprezentantem. Więc, tak, ale to na Naprawdę, jeżeli ktoś przejawia w sobie taką potrzebę obcowania ze sztuką, to myślę, że opera jest w stanie dać znacznie więcej niż wszelkie wizualne tylko doznania, czy tylko muzyczne. To jest taka rzecz trochę nieopisana, która jest co najmniej te 5 centymetrów od czoła, ten moment, który się sięga, że jeżeli mogę sobie pozwolić na może mało udaną, poetycką jakąś tutaj metaforę. Ja też myślę, że mimo wszystko ważny jest ten kanał, to medium, jakim przedostaje się dane dzieło, na przykład operowe, dzieło, tak? Do uszu młodszego odbiorcy. Pamiętam tę Czarodziejską Górę, do której muzykę napisał Paweł Mykietyn, wyreżyserowaną tak przez Andrzeja Chyrę, ze scenografią Mirosława Bałki. No to był projekt zrealizowany szczęśliwie na Malcie, później powtórzony, to znaczy realizacja w dwóch bodajże miejscach, czyli w Katowicach i w Warszawie, i na tym koniec. A rzeczywiście wzbudziło to ogromne zainteresowanie tego, no powiedzmy, troszeczkę młodszego też od ciebie pokolenia, znaczy twojego pokolenia niewątpliwie, ale też ludzi nieco młodszych. No właśnie kanałem Malty przedostał się do ucha młodszego odbiorcy i myślę, że jeszcze wielokrotnie chcieliby ci ludzie zobaczyć tę Czarodziejską Górę. No, tych szans na razie nie ma żadnych ze względów finansowo-organizacyjnych. No niemniej też można by wziąć pod uwagę taki model kreowania, by tak rzec, mody na operę. No to tak już prawie kończąc, bo jeszcze chcę zaproponować jeden wątek, bardzo proszę. Gdzie jesteśmy? Ja powiedziałam, że w Operze Bałtyckiej, ale to jest bardzo szczególne też miejsce, szczególny budynek. Niekoniecznie on, że tak powiem, zdobi Gdańsk we Wrzeszczu. Ten budynek to była kiedyś taka hala sportowo-widowiskowa, kiedyś, czyli wtedy, kiedy została wybudowana w roku 1915 i ona dopiero została przerobiona na budynek operowy, rozbudowana, otrzymała foyer. No i w ten sposób powstało to miejsce, ten budynek, w którym teraz jesteśmy i który wymaga oczywiście gigantycznych nakładów po to, żeby uczynić go naprawdę funkcjonalnym i pięknym. Wszystkie trójmiejskie teatry zaczynały w tym budynku. Po wojnie, kiedy powstawały no właśnie Teatr Wybrzeże Miejski w Gdyni, to początki były właśnie tu, w tym budynku, czy Teatr Miniatura również tutaj rozpoczynał. No taka historia, natomiast później oczywiście budynek był też jeszcze rozbudowany, no a dzisiaj, no dzisiaj potrzeba nowego, bo to wszystko jest już trochę z innej epoki. Panie dyrektorze, no budynek zyskał, cytuję, zapisałam to sobie, obecny kształt w roku 82. No to najwyższy czas, żeby, tym bardziej, że kanony estetyczne od tamtego czasu bardzo zmieniły się. Ja przypomnę, że ta siedziba Opery Bałtyckiej jest tymczasową siedzibą Opery Bałtyckiej. Tymczasowość trwa już ponad 60 lat. Za 2 lata 70 lat Opery Bałtyckiej, tego czasu powojennego. Ja mam taki pomysł, panie dyrektorze. Ta scena w teatrze no jest sceną bardzo wymagającą, bo tutaj ona jest kiepsko wyposażona. Niech pan rzuci rękawiczkę Treińskiemu i Kudliczce. Niech uruchomią swoją teatralną wyobraźnię na scenie, gdzie nie ma prawie nic. I te wyzwania przed nami. Ale bardzo lubimy oczywiście Mariusza Trelińskiego, pana dyrektora. Niektórzy bardzo cenią sobie scenografię Borisa Kudliczki. Ale ja tutaj, bo to jest oczywiście taki... Ale panowie się rozchodzili. Tak, ale to tylko jeszcze jedno słowo, bo tak, żeby też tak nie zabrzmiało, że my jesteśmy w wozowni, tak? Znaczy chodzi po prostu o to, że nasza scena, co prawda, nie ma na przykład obrotówki albo zapadni, co właściwie dzisiaj jest normą, jeżeli chodzi o teatry w ogóle. Ale ja myślę, że naszą siłą są też nasi pracownicy. Mówię w tej chwili już nie tylko o artystach, ale o całej tej energii, którą wyzwalają z siebie i zespoły techniczne i administracja. Więc no tak, jak się nie ma obrotówki, no to trzeba zastępować to wszystkim innym. Ojej, no dobrze. To taka zabawna puenta. Chcę powiedzieć jedną ważną rzecz, że można zobaczyć naszych artystów, orkiestrę, chór. To naprawdę jak cała i muzyka, ale też i artyści wypełniają scenę w takim właśnie emocjonalnym momencie. Jestem wzruszony, no znaczy wzruszony i podbudowany bardzo. No znaczy już nie mogę się doczekać każdego kolejnego dnia. No i jak państwu słuchało się zamiast audycji o Noblu Literackim, szalonego spotkania z operą w roli głównej. No miło by było, gdy państwo do Romana, przepraszam, do Romualda czy do mnie napisali. Jeżeli nie, no to trudno, będziemy jakoś sobie sami radzili. Opowiadaliśmy o operze, tak wspomniałeś tylko o balecie. Nie powiedzieliśmy, że Giselle za tydzień w choreografię Mija Wesołowskiego. To też mistrz. Tak. Znaczy to jest pierwszy akt będzie w reżyserii Emila Wesołowskiego, natomiast drugi akt w choreografii Wojciecha Warszawskiego i pani Izabeli Sokołowskiej-Bulton to są nasi współpracownicy, kierownictwo naszego baletu. Giselle to jest klasyka klasyki, więc tutaj mocno wyczekujemy też, bo nie będę też ukrywał, że jest pewien pomysł w tym rozczytaniu Giselle na gdańskiej scenie, bardzo gdański, bardzo bym powiedział morski. Więc to jest tak i oczywiście tak jak tutaj jesteśmy też w bardzo silnej współpracy ze szkołą baletową, która mieści się w Gdańsku, ponieważ no tak ten świat się właśnie też układa, że powinien dawać zawsze też szansę na pierwsze plie na profesjonalnej scenie adeptom sztuki baletowej. Znalazłam w takiej książeczce, która opowiada o tym nowym sezonie, końcówkę. No i ona jest zaskakująca, bo to będzie Święto Wiosny Strawińskiego. Niewiele o nim państwo napisali, ale napisali kiedy premiera, 22 czerwca, czyli w drugim dniu lata Święto Wiosny. No cudownie, naprawdę. No tak. Właściwie to akurat ze Świętem Wiosny jest tak, że można je grać oczywiście na początek wiosny, ale też myślę, że tak jak u nas jest akurat tradycja, czy to Nocy Kupały, czy w ogóle tego przejścia, tak, Nocy Świętojańskiej, przejścia właśnie z wiosny w lato. Jest też ten moment, którego się nie możemy doczekać. Także święto wiosny, tak. Także bardzo zapraszam do Opery Bałtyckiej i też dziękuję za te nocne, trójkowe rozmowy. Bardzo dziękujemy. Romualdzie, to nowy dyrektor Opery Bałtyckiej, Romuald Pokojski, był naszym gościem w wersji nagranej i live. Kolejny radykalny gest będzie ciąg dalszy, to obiecywaliśmy. Barbara Marcinik, Elżbieta Różycka, Wojciech Dorosz oraz Andrzej Dubas z Radia Gdańsk, który zrealizował część nagraną tę 29 września w gabinecie jest razem ze mną dyrektora w Operze Bałtyckiej. No, udało mi się sprowokować. Andrzeju, bardzo ci dziękujemy. Sam słyszałeś, dobrze brzmiało. Musisz mnie pochwalić, że pięknie zmontowane. Wojtek bardzo pomagał. Tak więc do dalszych wspólnych przygód raz jeszcze bardzo dziękujemy. Także Kasi i Ani z Opery Bałtyckiej za pomoc podczas naszego pobytu. A zanim Wojtek Osowski wkroczy do studia, my pogalopujemy w stronę Giselle, czyli przyszłego tygodnia w Operze Bałtyckiej.